Kom ons stap deur die stad van vuur en krag. Thyatira, 'n stad waar liefde sterk was. Hy sê ek sien jou werk, jou liefde, jou trou. 'N gemeente wat groei, 'n bruid wat bou. Maar die donkerte fluister uit hoë torens, vlug sy kroon van bloed en dorings. Kom op, môre ster, vanuit die ooste, skyn oor my hart, my kerk, my huis, en verdryf die bose. Die wêreld maak my hart skeer, die onheil floreer. Bring lig, bring troos, bring wysheid, bring terug keuseheid. Die môre ster, die seël van die voorsiening, 'n teken van die koms, skyn oor ons mensdom. Juig saam, juig saam, Thyatira kerke. Lees Openbaring 2, ons vra ontwaak, ontwaak. Skud reg jou vlerke. Kom op, môre ster, vanuit die ooste, skyn oor my hart, my kerk, my huis, en verdryf die bose, want ons hart is skeer. Die waarheid maak seer, niks is meer suiwer. O Yeshua, ons halt en nywer. Bring u lig, bring u troos, bring terug liefde, maak ons broos vir ons kinders. Want wie oorwin sal saam heers oor volke en nasies, die skepens se fondasies sal ons kop, die leiding die stad, die ark se lig en mag. Kom op ons môre ster, vanuit die ooste, skyn oor ons harte, ons kerke, ons huise, en verdryf die bose. Die wêreld laat ons hart,